azi ai prilejul să fii mântuit. Poate ai în lume frați, surori, părinți, dar mai ai un frate sus în paradis. Poate ai în lume frați, surori, părinți, dar mai ai un frate sus în paradis. Dragul meu prieten, noi cu drag cântăm și ce să faci, să fii mântuit. Vino azi la Domnul cu întârziat, mâine nu se știe ce-i cu viața ta. Fica.